nyonso sima na ngai mota ekopela mo bakotungisa yo kanga se motema salima babengi ngai ye balobi nakende mobembo nakei yambala kaka o salima Arrete mo cora su caole la kinga Dala takiona ke impera cosonga Se pona yo salima yeye o Kaka pona yo salima yeye o Nae bakio su simanangai moto ikopela ho Bako tungisa yo kanga se motema salima Babengi ngaye Balobi nakende Mobembo nakei ambala kaka oho salima Na regrete mokola suka olela kinga Ala kakiona ke ipena kosonga Sempona yo salima yeye o Kakampona yo salima yeye o Eh, okaha Champion Mokolo ango Yeko zara likambo e Katonina awa Na ebeki oso simarangai Moto ekopela ho Bako tugisa yo kanga se motema salima Babengi ngaye Balobi nakende Mobembo nakei ambala kaka o salima Na regrete mokola suka olela kinga Alakaki onakei pena kozonga Sempona yo salima yeye o Kakampona yo salima yeye o Ok, wokalo lakae Ishita lita Lokola mula moriba Akolinga te komona yo o saliko kende Salima, salima, epai na ye Benda mundu mangonyero Salima, salima, epai ambandara Epai ambandara Zato ikolenga na sua mama Obrigado Zato ikolenga Decisão somorro Oh, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Olingo mamãe yoka. Pensa ngai ayo motema, oh Salima, yemi salabato bayeba na kena misyongo. Arrete ya ngai motema, oh Salima, bayanke bako profite sima saliba ho keba keba na ba Victor keba na ba William Scott na kolinga te komona yo osali ko changer ko changer di salima salima e payina ye salima salima e payamata banangona sope kolinga na zuwa mama Zote konenga, decision somoro. Oh, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Olingo mama yoka. Kesanga yaya motema, oh Salima, Yemi salaba toba yeba na kena kosonga. La regrete yanga imotema, oh Salima, ome mongo ma eko umela, lumpo la mola mobimba. Oka lolaka, oka sa oka lolaka e. Na kolinga te komona yo osali kokende Salima, Salima, epai na ye Salima, Salima, epai ambana Zate kolinga, na sua mama Zate kolinga, decision somoro Oh, Salima, Salima, Salima Salima, Salima, Olingo mama yoka. Pesanga ya yomotema, oh Salima, yemi salabato bayeba, na kena misyomo. Na regrete ya ngay motema, oh Salima, Ayake bako profite sima, saliba okeba Oka mokumbana nisasa, hey!